Samolot zatem do Wilna, zmuszony do lądowania w Mińsku, zatrzymano białoruskiego dziennikarza. O szczepienie się przeciwko COVID-19 do młodzieży apelują studenci medycyny. Zbliżają się wakacje, więc będziemy mogli wyjechać za granicę i bez obaw spotykać się ze znajomymi. Zaszczep się! 259 tomików poezji walczą o nagrodę imienia Konstantego i Ildefonsa Gałczyńskiego. Białoruskie władze wymusiły lądowanie samolotu lecącego zatem do Wilna. W Mińsku aresztowano dziennikarza Romana Protasiewicza, współzałożyciela kanału Nexta. Grozi mu tam kara śmierci, bo białoruski reżim oskarża go o terroryzm. Sprawę starają się wyjaśnić m.in. litewskie władze. Z Wilna Kamil Zalewski. Doradca liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej Franek Wieczorka powiedział agencji prasowej BNS, że samolot miał zostać przyjęty przez białoruski myśliwiec MiG-29. Telewizja Białsat przekazała, powołując się na służbę prasową Aleksandra Łukaszenki, że rozkaz eskortowania samolotu linii Ryanair do lądowania na lotnisku w Mińsku wydał białoruski prezydent. Swiatłana Cichanouska za pośrednictwem Twittera zażądała uwolnienia Protasiewicza, a także śledztwa organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Od teraz nikt lecący nad Białorusią nie może być bezpieczny, napisała liderka białoruskiej opozycji. Z kolei szef litewskiej dyplomacji Gabrielus Landsbergis wyraził zaniepokojenie wydarzeniami na Białorusi. Współpracujemy z międzynarodowymi partnerami, aby zapewnić bezpieczny powrót wszystkich podróżujących do Wilna, napisał w sieciach społecznościowych minister. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Roman Protasiewicz wyjechał z Białorusi w 2019 roku. W ubiegłym roku relacjonował wybory i późniejsze protesty. Białoruskie siły bezpieczeństwa wszczęły przeciw niemu kilka spraw karnych, a KGB umieściło go na liście terrorystów. Mamy 1075 nowych zakażeń koronawirusem. Ostatnio tyle przypadków zanotowano we wrześniu ubiegłego roku. To także o połowę mniej niż tydzień temu. Zmarło 46 zakażonych osób. W Polsce wykonano do tej pory prawie 18 milionów szczepień przeciwko COVID-19. Tymczasem tylko 15% 16- i 17-latków zarejestrowało się do tej pory na szczepienie. O odpowiedzialną postawę właśnie do młodych apelują studenci Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Publikują w sieci filmiki i przekonują, dlaczego warto się szczepić. Stań z drugiej strony. Ja będę szwenkował na koszuleczkę i później na portret. Uwaga. Myślę, że każdy powód, żeby się zaszczepić, jest dobry. Dzięki szczepieniom wróciliśmy na zajęcia stacjonarne. Zbliżają się wakacje, więc będziemy mogli wyjechać za granicę i bez obaw spotykać się ze znajomymi. Zaszczep się! W pełni zaszczepionych jest 5,5 miliona Polaków. Medal za udział w akcji ratunkowej po dramatycznej burzy w rejonie Giewontu. Podporucznik Damian Duda z Lublina został odznaczony brązowym krzyżem zasługi. Żołnierz został uhonorowany za pomoc podczas burzy w Tatrach w sierpniu 2019 roku. Jak wspomina, był w górach czysto turystycznie, poza służbą, ale nie mógł stać bezczynnie. Kiedy doszło do wyładowania, byłem w schronisku. Jedna z opiekunek schroniska poinformowała, że za chwilę tutaj pojawią się ofiary i osoby poszkodowane z góry. Pojawił się jeden, jedyny ratownik TOPR-u z pierwszymi poszkodowanymi. Zgłosiłem się, powiedziałem, że jestem ratownikiem, żołnierzem, jestem w stanie pomóc. Od tamtej pory działaliśmy. Ratownik zwoził na dół, ja zajmowałem się opatrywaniem i przede wszystkim spisywaniem, żebyśmy wiedzieli, kogo mamy, ile osób mamy, ile mam osób poszkodowanych. Przez nasze ręce do momentu, dopóki przyjechały służby, przeszło około 60 osób. Podczas gwałtownej burzy w wyniku uderzeń piorunów 5 osób zginęło, ponad 150 zostało rannych. Większość ofiar przebywała w tym czasie w okolicy Giewontu. To już 10 lat Orfeusze, konkursu o nagrodę poetycką imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Na jubileusz zgłoszono 259 tomików poetyckich wydanych w 2020 roku. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Gałczyńskiego w Praniu. Jury pod przewodnictwem Jarosława Ławskiego, jak co roku, spośród zgłoszonych tomików wybrał 20, z których później wyłonionych zostanie 5 finalistów. Do nagrody Orfeusza Mazurskiego jury nominowało 4 tomiki. Finalistów Orfeusza i laureata Orfeusza Mazurskiego poznamy 25 czerwca. Nagrody oraz Grand Prix dla zwycięzcy zostaną wręczone 31 lipca w Leśniczówce Pranie. Nagrodę Orfeusza zdobyła do tej pory m.in. Joanna Kulmowa, zaś Orfeusza Mazurskiego Kazimierz Brakoniecki. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gwałtowne burze do wieczora mogą wystąpić od Dolnego Śląska po Podlasie. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 9 województw. Podczas burzy spaść może do 20 litrów na metr kwadratowy. Wiatr może osiągać do 80 km na godzinę. Na termometrach 14 stopni na północy, 16 w centrum, do 18 na południu i wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Zapraszamy na rozmowę, zapraszamy na to, co dzieje się w Lidze NBA. Zapraszamy też do tego, żeby posłuchać naszych gości. Odwiedzi nas dyrektor Tour de Pologne Czesław Lanki, opowie o nowej trasie tegorocznego wyścigu oraz piłkarski ekspert Dariusz Tuzimek. Z nim porozmawiamy o naszej reprezentacji, przecież Euro za rogiem, ale i o rekordzie Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. Wiemy, że są tacy, którym ta sprawa spędzała sen z powiek. Tyle zapowiedzi, teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Polska sztafeta, 4x100 metrów stylem zmiennym mężczyzn awansowała do finału pływackich mistrzostw Europy w Budapeszcie. Biało-czerwoni w składzie Kacper Stokowski, Jan Kozakiewicz, Paweł Korzeniowski oraz Jakub Kraska zajęli w swoim wyścigu eliminacyjnym drugie miejsce z czasem 3 minuty 34 sekundy i 54 setne. To czwarty rezultat w tej fazie rywalizacji. Najszybsi byli Brytyjczycy. Korzeniowski zapowiada zmiany w finale. Nie ukrywam, że dawano nam mało czasu na to, że wyjdziemy do finału, ale jednak no, popłynęliśmy no, w każdym w miarę swoich możliwości. No, czwarty obszar w eliminacjach. No, po południu będą zmiany, bo za mnie popłynie Kuba Majerski, a za Kubę Kraskę popłynie Kasper Majszak. Majerski ma finał nad Podelfinem i ma godzinę przerwy, więc no, on na pewno popłynie szybciej ode mnie. Finał o godzinie 19:00 w tej samej konkurencji pań Paulina Peda, Dominika Sztandera, Klaudia Naziębu oraz Katarzyna Wasik zostały zdyskwalifikowane, ponieważ Wasik na ostatniej zmianie zbyt szybko wskoczyła do wody. Czwórka podwójna mężczyzn w składzie Dominik Czaja, Wiktor Habel, Szymon Pośnik i Fabian Barański uplasowała się tuż za podium w finale zakończonych regat wioślarskiego Pucharu Świata w szwajcarskiej Lucernie. Polacy zakończyli wyścig z czasem 5:55:02. Pewnie wygrali Holendrzy przed Włochami i Brytyjczykami, mówi Wiktor Habel. Tak naprawdę wyciągamy wnioski z każdych zawodów i od mistrzostw Europy i pierwszego Pucharu Świata rozkręcamy się coraz bardziej. No i jeszcze mamy jeden sprawdzian w Sabaudi przed igrzyskami i później już zaczynamy BPS. Trener czuwa nad naszą formą i wierzymy, że wszystko będzie w porządku i do tego dążymy. Czwarte miejsca zajęły także czwórka podwójna kobiet, Agnieszka Kobus Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zilman oraz czwórka bez sterniczki w składzie Maria Wierzbowska, Olga Michałkiewicz, Monika Habel i Joanna Dittman. Ostatnia runda Pucharu Świata odbędzie się 4-6 czerwca we włoskiej Sabaudi. Amerykański kulomiot Ryan Krauser jako trzeci w historii przekroczył granicę 23 metrów. Podczas festiwalu rzutów w Tucson mistrz olimpijski z Rio de Janeiro uzyskał 23 metry i 1 centymetr, a do wyrównania należącego do Randy Burnsa rekordu świata zabrakło 11. To trzeci wynik w historii konkurencji. Swoją rekordową próbę Burns wykonał niemal dokładnie 31 lat wcześniej, 20 maja 90 roku. Jako pierwszy granicę 23 metrów przekroczył Ulf Timmerman, który w 88 roku w barwach NRD uzyskał rezultat 23:06. Josh Taylor skompletował pasy mistrza świata kategorii junior półśredniej. Szkot zwyciężył jednogłośnie na punkty z Amerykaninem Jose Ramirezem w pojedynku wieczoru gali Top Rank w Las Vegas. Wszyscy sędziowie wskazali na jego wygraną 114 do 112. Dzięki zwycięstwu Taylor jest posiadaczem tytułów w czterech najważniejszych federacjach: WBC, WBA, WBO i IBF. I na koniec tenis. Grek Stefanos Tsitsipas zwyciężył w tenisowym turnieju ATP w Lyonie w finałowym boju. Piąty zawodnik światowego rankingu pokonał Brytyjczyka Camerona Noriego 6-3, 6-3. Siódmy tytuł w karierze. Ja bym, Bogusław, jeszcze dorzucił taką informację, że Kajetan Kajetanowicz wygrał rajd Portugalii w rywalizacji WRC3. Rywalizację WRC wygrał Elfyn Evans. I jeszcze taka informacja bieżąca z Ekstraligi Żużlowej. Stal Gorzów remisuje po 15 z Włókniarzem Częstochowa. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go, go, where down we go, go, go, go, go. So where down we go, go, go, go, go, way down we go. Oh, you let your feet run wild. Thomas, come as we are.

To była Otylia Jędrzejczak. Na całą rozmowę zapraszamy na portalu Trójki. Można znaleźć całą rozmowę Sportowa Trójka pod Księżycem. 17.34. Patrzymy na to, co dzieje się w Premier League, a tam Leicester prowadzi z Tottenhamem 1-0 po golu Jamiego Vardiego z rzutu karnego. Krótka przerwa na muzykę i za moment znakomici kolarscy goście. Patrzę w oczy Henryka Sytnera i patrzę w oczy Czesława Langa. Dzień dobry panowie. Witamy. Witamy serdecznie. Henryk, nasz Nestor, legenda trójkowego Departamentu Sportu. Henryku, przepytaj pana Czesława, bo jest o czym rozmawiać. No właśnie, no oczywiście pan Czesław, symbol kolarstwa, symbol Tour de Pologne. Kiedy start? Startujemy 9 sierpnia, kończymy 15 sierpnia. Po zakończeniu olimpiady. Po zakończeniu olimpiady, także termin jest bardzo dobry. I trasa. Jaką trasą pojadą kolarze? No, jakie zmiany? Tak, będą zmiany, ponieważ już długo czekaliśmy i kibice czekali na to, żeby zmienić tą trasę trochę. Oczywiście to są wielkie różne uwarunkowania, żeby taką trasę poprowadzić. Przede wszystkim musi być życzliwość gospodarzy. Muszą chcieć te miasta startowe, etapowe, województwa, żeby z nami współpracować, żeby taki etap przeprowadzić. Dwa też, jeżeli chodzi o strony sportowej, no to też musimy dobrać, żeby ta trasa nie była monotonna, nudna. No i też przede wszystkim stan dróg. Też, no bo wiadomo, że taki wyścig kolarski to jest oczywiście, są wielkie emocje sportowe, ale przy okazji przejazdu tych kolarzy pokazujemy nasz kraj, pokazujemy Polskę, jak gdzieś tam, nie wiem, będziemy jakieś dziury, nie do przejechania czy coś, to od razu byśmy mieli, no nie tak. No i stąd właśnie na trasie znalazły się Bieszczady, stąd znalazła się wschodnia strona Polski, czyli startujemy pierwszy etap z Lublina do Chełma, ponad 200 kilometrów, przepięknie, całym roztoczem, później z Zamościa, Perły Polskiego Renesansu do Przemyśla, no też urocza meta i taka, która się kończy. Przemyśl, jak pamiętam, już raz, właśnie 4 razy był gospodarzem Tour de Pologne, ale to pamiętam tych 1960, 67 i 80. No tak, to jeszcze nie był World Tour, a teraz zrobiliśmy tak, że tak jak pamiętacie, że na ogół etapy się kończą na rundach. Tutaj nie ma etapu kończącego się na rundach, tylko jest podjazd 15-procentowy, ponad 2 kilometry taki, że no, na samym szczycie taki typowo klasyk. Każdy chyba będzie najciekawiej. Bardzo, bardzo, tym bardziej, że przejeżdżając przez Przemyśl wpadamy... Nie mają czasu na oglądanie pięknych widoków, bo by się zatrzymali. Tylko ten widok idzie na cały świat, ponieważ transmisja trafia do wielu, wielu państw. państwie, no i na pewno warto pokazać takie miasta jak Przemyśl, a wcześniej jeszcze przejeżdżam przez Kalwarię Płacławską, tam będzie górska premia, jeszcze jedna góra Gruszka do pokonania, no i do mety będzie chyba z ostatniego zjazdu 10 kilometrów i ten podjazd, także myślę, że to będzie taki etap, który będzie decydował trochę o klasyfikacji. Później, no, Bieszczady, z Sanoka do Rzeszowa, piękna trasa, Polańczyk, Kuszczyki Dolne, Kańczuga, premie, również też będzie Kalwaria Płacławska, Arłamów po drodze przez Łańcut i wjeżdżamy do Rzeszowa. W Rzeszowie kończymy właśnie już na rundach. Czwarty etap to jest z Tarnowa do Bukowiny. Tam w Bukowinie mieliśmy trochę inną koncepcję, ale to co mówimy o drogach, same Termy Bukowina bardzo interesowane, ale gminy nie są w stanie zrobić 200 metrów takiej drogi, żeby naprawdę był to piękny królewski etap, także odpuściliśmy to, jedziemy prosto na metę przy Bukowina Terma. No i później taki piąty etap to jest taki autorski Przemka Niemca, bo mieszka tam, z Chochołowa do Bielska Białej, no i właśnie przez Babią Górę, później tam te wszystkie przełęcze i tak dalej, dojeżdżamy do Bielska Białej i tutaj nowość, bo dawno nie było jazdy indywidualnej na czas, Katowice, cały ten etap też jest poświęcony stuleciu trzeciego powstania śląskiego, bo też się to się z tym zbiega, tak, 18 kilometrów i to może decydować o takiej ostatecznej klasyfikacji, no i później mamy już taki królewski etap z Zabrza do Krakowa, gdzie Kraków jest dla Tour de Pologne, tak jak, nie wiem, Tour de France dla Paryż dla Tour de France, tak Kraków dla Tour de Pologne, czyli na pewno będzie piękny finisz na podłużonej rundzie 5-kilometrowej. No to tak, Heniu, tak byśmy wkrótce powiedzieli o tym. O Katowicach, ja niestety ciągle sobie przypominam ten wypadek w ubiegłym roku, ale zdaje się, że wyciągnęliście wnioski. Już na mecie nie będzie metalowych barierek. My nie musimy wyciągać wniosku, bo to nie była nasza wina i ja jeszcze raz chciałem te wszystkie hejty wyprostować, ponieważ płotki stały tak jak stały przez 10 lat, finisz był rozgrywany, komuś się nie działo, a to, że kolarze zrobili faul, nie wiadomo jakie te płotki byłyby, jeżeli ja ciebie bym wepchnął w te płotki, to taki tak się przewrócić, pociągnie to konsekwencje. Ale żeby uciąć te hejty, nawiązaliśmy współpracę z firmą belgijską Boplan. No i tutaj wielka logistyczna taka akcja, ponieważ mam partnera bardzo dobrego, firmę Drutex, która produkuje okna, ale też wysyła samochody po całej Europie i tutaj wysyłamy do Belgii po tą oprawę, po tą scenografię 10 tirów i będzie jechało 10 tirów scenografii, gdzie ostatnie 400 metrów no do mety będą zupełnie inne jak do tej pory. Również brama mety będzie taka, która jest na Tour de France, bo ściągamy też od Francji, także ten wystrój też będzie zupełnie inny, żeby też nie było takiej dyskusji, bo nie wszyscy to rozumieją, kolarze się przewrócą, a starają się wrzucić winę na organizatora, a tutaj sam fakt, że Dylan został zawieszony na 9 miesięcy po tym fakcie, to wiadomo skąd to się stało, ale mówię, no ludzie nie zawsze rozumieją, więc idziemy z duchem czasu do przodu, innowacyjnie, zobaczycie, będzie piękny wystrój tegorocznego. No właśnie, piękny wyścig, piękne etapy, ale to pytanie zawsze się narzuca. Które według ciebie najtrudniejsze? Te, które mogą być języczkiem uwagi, jeśli chodzi o klasyfikację generalną? Każdy. Każdy, bo nie ma tej osobowego etapu, ponieważ wyścig możesz przegrać na każdym etapie. Od pierwszego do ostatniego i każdy jest jakiś. Każdy jest jakiś, bo na przykład na pierwszym etapie też meta w Chełmie, pod górkę, po kostce, a mamy tam 4 rundy. Jak na tej kostce drużyna któraś mocno pociągnie, to nie jest się w stanie utrzymać. Już mogą powstać różnice sekundowe. Przemyśl, mogą powstać minutowe różnice. Do Rzeszowa również fantastyczny etap taki, że tam sprinterzy będą starali się utrzymać, to, ale na pewno też będą próby rozerwania. No Bukowina, podjazd z 5 kilometrów od dolnego ronda do góry. Bielsko-Biała, pamiętamy jak Michał Kwiatkowski wygrywał też ta końcówka, te przygibki, nie przygibki, to wszystko na pewno jest takie bardzo wymagające. Jazda indywidualna na czas, etap prawdy, no to tutaj słaby odpada. No i ostatni etap, można powiedzieć, że jest to taki etap przyjaźni, chociaż już teraz nie ma w peletonie etapów przyjaźni, na pewno sprinterzy będą chcieli dojechać wszyscy razem i będzie piękny finisz. No właśnie, a ile drużyn Elity World Touru stanie na starcie? No, tak jak wiemy wszyscy, Tour de Pologne jest World Tourem. Jest World Tourem, czyli wszystkie te drużyny, które nas nieraz widzimy na Tour de France, na Giro d'Italia, to wszystkie się zameldują w Polsce i wszystkie będą startowały. Do tego mamy dziką kartę dla reprezentacji Polski. Tutaj pewnie Piotrek Wadecki wybierze dobrych kolarzy, dobrych też, żeby reprezentowały nasz kraj, będą jechali w biało-czerwonych koszulkach. I jeszcze zaprosiliśmy dwie dzikie karty, czyli no, obsada bardzo, no, tu w World Tourze nie może być słaba obsada, bo przypomnijmy, przypomnijmy, każda drużyna worturowska ma około 29 kolarzy. W wyścigach bierze udział 6-9, więc są kolarze, którzy no wręcz się biją, czekają w kolejce, żeby wystartować w takim wyścigu, a żebyś wystartował, to musisz być w dobrej formie. I tutaj nie mamy z tym żadnego problemu, żeby to było takie... Chętnie przyjeżdżają do Polski. Zawsze to kolarze podkreślają zagraniczni, że przyjazd do Polski to jest atrakcja nie tylko sportowa, ale taka towarzyska, atmosfera, którą tutaj organizatorzy stwarzają, sprzyja przyjazdowi do naszego kraju. Na pewno staramy się dać więcej trochę niż inni, bo ja widzę na przykład, od nas są jakby takie większe oczekiwania zawsze. Nie wiem, we Francji czy we Włoszech, widzieliśmy chyba 2 dni temu etap Stradę Bianche, odcinki szutrowe w Toskanii, przewracają się, nie mogą tam, jakbyśmy my to zrobili w Polsce, to by było masakra. O Jezu, by się wycofali, zaraz byłby strajk. No ale podobnie z wieloma innymi rzeczami, dlatego my mamy poprzeczkę podniesioną jeszcze wyżej, dużo, dużo wyżej, jeśli chodzi o gości, o hotele. Też w tym roku dojdzie dłuższa realizacja telewizyjna. Praktycznie każdy etap będzie pokazywany od startu do mety, czyli 5 godzin realizacji telewizyjnej. W TVP Sport również będzie oczywiście ponad 2 godziny w jedynce, ale też to będzie pokazywane za granicą i ten rok jest takim rokiem, gdzie chcemy trochę tak połączyć. Oczywiście na pierwszym miejscu jest rywalizacja, jest to walka, prawda, kolarzy, ale mamy tyle czasu antenowego, możemy pięknie pokazać Polskę i naprawdę Polaków zachęci do tego, żeby, nie wiem, ten bon turystyczny wykorzystywali w Polsce, bo jest tak jedziemy tak urokliwymi miejscami. Mówiłeś o obsadzie, to pytanie zawsze zadają miłośnicy kolarstwa, czy Michał Kwiatkowski ma szansę? Ten wyścig jest jakby uszyty na miarę dla Michała Kwiatkowskiego, ponieważ są krótkie, dynamiczne te podjazdy, prawda, i jest jazda indywidualna czas, także gdyby startuje, a i Michał Kwiatkowski, Rafał Majka ma to w swoim programie, ma to w swoim kalendarzu, także myślę, że to będzie naprawdę fantastyczny wyścig dla nich i będą mogli, będąc w dobrej formie, walczyć naprawdę o zwycięstwo. Drodzy panowie, przepraszam, musimy jeszcze Henryk o Giro d'Italia. Ale jeszcze tylko jedno słowo. To szybciutko, tak. Szybciutko, dobrze. Tour de Pologne kojarzy się również ze ściganiem amatorów. Warłamowie, Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Tak, Memoriał Ryszarda Szurkowskiego, 10 sierpnia, 82 kilometry. Zapraszamy wszystkich sympatyków jazd na rowerze. Na pewno to jest fantastyczna impreza. 5 ładnych podjazdów, meta Warłamowie też pod górę. A już tak zamykając taką klamrą, to też będzie rozegrane dla dzieci i dla młodzieży Tour de Pologne Junior na 4 etapach. Zapraszamy wszystkie dzieciaki. Czyli będzie dlatego, co oglądać. Będzie gdzie się ścigać. Pan Czesław już tutaj opowiedział wszystko, co jest możliwe o tym. Teraz ty musisz opowiedzieć o Giro d'Italia. To znaczy, o Giro d'Italia co pewien czas, że tak powiem, ciurkamy tu wiadomości. Co ciekawego wydarzyło się na trasach Giro w mijającym tygodniu? No, w poniedziałek przypomniał sobie trzykrotny mistrz świata Peter Sagan. Na finiszu wyprzedził Kolumbijczyka Fernando Gavirię. Słowak odniósł już, to trzeba o tym pamiętać, 18 zwycięstw etapowych w wielkich turach. W Giro był to jednak dopiero drugi jego sukces. Pomogli mu koledzy z Bory, a zwłaszcza jadący na czele peletonu Maciej Bodnar. Wtorek był dniem przerwy. Wykonano 600 testów na obecność koronawirusa. Wszystkie dały wynik negatywny. Badano kolarzy i osoby towarzyszące. Na etapie do Montalcino dały się zawodnikom we znaki szutrowe odcinki, tak zwane białe drogi, o których Czesław wspomniał. No, dobrze na nich czuł się lider Egon Bernal, który powiększył przewagę nad konkurentami. Kolarze zaczynają już odczuwać trudy wyścigu. Na kolejnym etapie wycofało się 6 zawodników, między innymi dwudniowy lider Włoch Alessandro De Marchi i zajmujący 11. pozycję Hiszpan Marc Soler. Na 12. etapie 2 ciekawe wydarzenia. 3 kolarzy spoza wyścigowej czołówki uciekło na pierwszych kilometrach. Najmocniej pracował w tej grupie Simon Pello. Uciekinierzy mieli już w pewnym momencie 7 minut przewagi, ale doścignął ich peleton i obserwowaliśmy emocjonujący finisz. Eduardo Affini na ostatnich metrach wyprzedził o kilka metrów konkurentów i gdy wydawało się, że nikt nie odbierze mu zwycięstwa, fenomenalnym przyspieszeniem popisał się Giacomo Nizzolo i to on jako pierwszy przejechał linię mety. No jeszcze najtrudniejsza próba sił to był wczorajszy etap liczący 205 km Cittadella do słynnego Monte Zoncolan. Przez prawie cały czas kolarzom dokoczało zimno i deszcz. Kilkuosobowa grupka uzyskała 6 minut przewagi nad peletonem, ale o wynikach testowała 14-kilometrowa wspinaczka przed metą. Średnie nachylenie 9%, a 3 km przed ostatnim finiszem 13%, a maksymalnie 20%. No to są prawdziwe góry. Zaatakował Słoweniec Jan Tratnik, dogonił go Włoch Lorenzo Fortunato i to on stał się głównym bohaterem etapu. Samotnie pokonywał ostatnie wzniesienia i wygrał, osiągając największy sukces w karierze. Bardzo dziękujemy, bardzo dużo o kolarstwie. Zsiadamy z roweru, krótka przerwa na muzykę. Ach, jeszcze dodam, że Belg Wiktor Kamperenc wygrał dzisiejszy 15 etap Giro d'Italia. Dziękujemy Henryk, dziękujemy panie Czesławie. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Miłego powieczoru. W trzeciej stronie medalu wciąż tematyka kolarska. UCI, Międzynarodowa Unia Kolarska, storpedowała sezon kolarstwa torowego z zimowych pucharów świata pod dachem. Postanowiono, że torowcy będą ścigać się latem. Jakby mało było obecnie wydarzeń kolarskich w kalendarzu. Problem w tym, że torowcy nie ścigają się, a do igrzysk coraz bliżej. Sprinterka Urszula Łoś ma już kwalifikacje do Tokio, a Dariusz Urbanowicz zmierzył jej temperaturę. Szykujemy tą główną formę na start na Igrzyska Olimpijskie, na sprint drużynowy, który już 2 sierpnia. Czyli czasu już jest coraz mniej, ale idzie wszystko w dobrym kierunku i też z taką świadomością codziennie. W sumie wstaję, idę na trening i cały czas pozytywne myślenie i będzie dobrze. Problem chyba jest ze startami trochę, bo próżno szukać w kalendarzu startów. Teraz odwołany wyjazd do Kolumbii, do Hongkongu się z jakichś niepojętych przyczyn nie udało wam wyjechać. Co się dzieje? No to prawda, z tymi startami przez ten sezon jest naprawdę słabo. No co się dzieje? No pandemia na całym świecie też trochę w tym bierze udział, taki, że odwołują nam te zawody. Do Kolumbii teraz też nie lecimy, bo tam jakieś zamieszki też są. Później Mistrzostwa Europy pod koniec czerwca się szykują na Białorusi i tak nie jesteśmy pewni, czy odbędą się w ogóle te zawody, bo też tam jakieś zamieszki są w kraju. No jedyne co to nam zostaje na razie sprawdzać się na treningu, ale mam nadzieję mimo wszystko, że ten start jakiś taki nawet sprawdzający przed igrzyskami będzie, no bo też nawet nie wiemy w jakim miejscu my jesteśmy, nie wiemy w jakim miejscu są zawodniczki ze świata, ciężko jest trochę tak trenować do głównej imprezy sportowej, nie startując wcześniej i mieć możliwości sprawdzenia się. Aby robić postępy, trzeba mieć jakieś punkty odniesienia, więc trenujecie po omacku? Prawdopodobnie nie, no bo trener Daniel Meszka no jest doświadczonym, świadomym szkoleniowcem. W związku z tym, do czego się odnosicie? Porównujecie się do tego, co było rok temu, dwa lata temu, jeśli chodzi o wydolność, o przygotowanie fizyczne. Jak wygląda wasz trening obecnie? Tak, cały czas porównujemy się do tego, co było wcześniej. No wiadomo, u nas na treningu trener cały czas stoi ze stoperem. To odniesienie jest do tego, co było wcześniej, do tego, co jest teraz. Także to nie jest tak, że my trenujemy na próżno i w pusto. My wiemy też mniej więcej, gdzie się znajdujemy, w jakim cyklu jesteśmy teraz treningowym. Na treningu też się jest ciężko zebrać i jest zupełnie inny wysiłek podczas treningu, a inny wysiłek jest podczas startu. No właśnie, podejrzewam, że starty dają zupełnie inną adrenalinę, większe emocje, no i to spięcie takie startowe jest zupełnie inne. Na treningu ciężko to odtworzyć. Tak, dokładnie. No mimo, że każde ćwiczenie, każdą tempówkę na treningu z Maryleną jeździmy na 100%, to jednak jak na zawodach jedziesz na 100%, to jest zupełnie co innego. Dochodzi ta adrenalina, dochodzi stres, dochodzi jeszcze większa motywacja, rywalizacja. Wszystko się składa na to, że jednak podczas zawodów jest inny wysiłek i jednak warto jest przepalić tą nogę. Czujesz się silniejsza, no bo sprint jest no taką bardzo siłową konkurencją, prawda? Ogromna dynamika, siła. Czujesz się silniejsza niż byłaś chociażby, no nie wiem, przed Mistrzostwami Świata w Berlinie, gdzie wywalczyłyście przepustkę do Tokio. Na siłowni zrobiłam też przez ten rok progres, także no siła na pewno nie uciekła, a na pewno jest trochę jej więcej. Teraz jeszcze jesteśmy też w takim cyklu treningowym, że jeszcze nie mamy tego jakby rozkręcenia przed zawodami, dopiero będziemy wchodzić w ten cykl. Kolarstwo torowe no jest specyficznym sportem. Co robicie, aby urozmaicić sobie troszeczkę to kręcenie się w jedną stronę w kółko na torze? Bardzo też nam pomaga wyjazd na zgrupowanie do COS-u, do Spały. I to też nam pozwala trochę odpocząć psychicznie głową od tego toru, no bo wiadomo, jak 300 dni w roku jesteśmy na torze kolarskim, no to nie oszukujmy się, ale idzie się trochę i tym znudzić i przede wszystkim zmęczyć psychicznie, także też nie mamy za dużo jak alternatyw na wyjazdy, ale na przykład taki wyjazd właśnie do Spały to dużo też nam daje. I co wtedy się dzieje? Co w takiej Spale? Wsiadacie na rower również, czy zmieniacie zupełnie koncepcję wtedy i co innego trenujecie? Bez toru potrafimy sobie radzić i też wykonać dobrą robotę. No w Spale wiadomo, no siłownie mamy na miejscu, zabieramy ze sobą monarki, zabieramy ze sobą rolki, zabieramy rowery. A co to są monarki? Bo przepraszam, nie wiem, czy wszyscy będą wiedzieli. To są takie stacjonarne rowery, gdzie jest możliwość dołożenia sobie obciążenia kilogramów dostosowane do danej tempówki. Trenujemy siłowo, rozkręcamy też nogę, także to jest taki specjalistyczny sprzęt kolarski, taki rower, który stoi w miejscu i też można na nim trenować. A jeździcie na szosie? Tak, na szosę też wyjeżdżamy, mamy również takie treningi, których nie robimy właśnie na tym cyklu na rowerze stacjonarnym, tylko pakujemy rowery torowe do busa. Trener jedzie w określone miejsce, tam mamy taką swoją jedną długą, prostą, oczywiście bezpieczną, gdzie bardzo rzadko jeździ samochód. Tam się rozpakowujemy, trener jedzie busem z torówkami, my dojeżdżamy szosówkami jako taka rozgrzewka, no i na drodze też mamy różne tempówki właśnie na rowerze torowym. Mhm. Także rowerem torowym nie tylko po torze, ale po szosie też można jechać. Do Mistrzostwa Europy, tak? Szykują się i to jest, wygląda, że to, że to będzie jedyny start przed igrzyskami? Prawdopodobnie tak. Niestety. Z Urszulą Łoś rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Zerkamy na to, co dzieje się na boiskach Premier League. Leicester remisuje z Tottenhamem 1-1. Mamy przerwę. Co jeszcze? Manchester United 2-1 wygrywa na wyjeździe z Wolverhamptonem. West Ham 2-0 prowadzi Southampton. Arsenal remisuje 0-0 z Brighton. Liverpool 1-0 wygrywa z Crystal Palace. 3 minuty zostały do godziny 18. My się chwilowo pożegnamy i słyszymy się po 18 i oczywiście będzie sporo tematów, sporo emocji. Będzie ciekawie. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Oh, you, oh, I'd leave it all.